الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حروف کو تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو یہ ہیں کہ کچھ حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، کچھ حروف ہمیشہ پتلے پڑے جاتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ کچھ حروف کبھی موٹے اور کبھی پتلے پڑے جاتے ہیں. تو کبھی موٹے اور کبھی پتلے پڑے جانے والے حروف میں الف، لام اور را آتا ہے. الف اور لام کے بارے میں ہم پڑھ ہی چکے ہیں، آج کی کلاس میں ہم را کے بارے میں شروع کرتے ہیں. تو را موٹا یا پتلا پڑا جانے والا، اس کے تین کنڈیشنز آتے ہیں کہ را ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ کچھ را ہمیشہ پتلے پڑے جاتے ہیں، اور تیسری جو کنڈیشن آتی ہے وہ یہ کہ اسے اگر موٹا بھی پڑا جائے تو بھی جائز ہے اور اگر پتلا بھی پڑے تو بھی جائز ہے. را جو ہے وہ اصلاً دیکھا گیا تو یہ مفخم ہوتا ہے، مفخم یعنی موٹا پڑا جاتا ہے. تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے پتلا پڑا جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں ان کو بیسک جو تجوید سکھائی جاتی ہے اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر را پہ زبر یعنی فتح آ جائے یا دمہ آ جائے یعنی پیش آ جائے تو وہ موٹا پڑے، اگر را پہ زیر آ جائے یعنی کسرہ آ جائے تو پتلا پڑے. اتنا ہی بیسک سکھاتے ہیں شروعات میں، اس کے بعد پھر ڈیٹیل بتاتے ہیں. ڈیٹیل میں یہ ہوتا ہے کہ را جو موٹا پڑا جاتا ہے وہ دو حالتوں میں دیکھا جائے گا، پہلے وصلن، وصلن یعنی ملا کے پڑھنا، اور دوسرا ہے وقفن، وقفن یعنی اسٹاپ کرنا. جب وصلن ہوگا تب ہم کہیں اسٹاپ نہیں ہوں گے بلکہ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی اسٹاپ کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو ہم وہاں اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کنٹینیو پڑھنا ہے، آگے جوڑ کے پڑھنا ہے دوسری آیت کے ساتھ، تو وہ بھی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو وصلن پڑھنے کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جب وہ موٹا پڑھا جائے گا، اور وقفن انہیں ہماری یا تو سانس رک گئی اس لیے ہم وہاں وقف کر رہے اسٹاپ ہو رہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اسٹاپ کا سائن آ گیا اس لیے ہمیں وہاں اسٹاپ کرنا ہے، تو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. میں نے کوشش کی ہوں کہ علامات بنا کر آپ کے لیے آسانی کر دوں، لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا کیچ کرتے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مفخم را، موٹا را پڑا جانے والا وصلن حالت میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر را پہ زبر آئے یعنی فتح آ جائے تو پھر را موٹا پڑا جائے گا، را را نہیں کریں گے اس کو را. اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں، الرحیم الرحیم الرحیم را، اس کو رحیم نہیں کریں گے. جب ہم موٹا پڑھیں گے اس وقت ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری لپس جو ہے وہ اسپریڈ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہماری زبان جو تھوڑی ریز ہونی چاہیے، اور اندر سے منہ کے اندر سے وہ موٹائی ہمیں ادا کرنی ہے نہ کہ ہمارے ہونٹوں سے. تو اس طرح یہ ادا ہوتا ہے الرحیم، را را کر کے. پھر اسی طرح دوسری مثال ہے ربنا ربنا را، اگر اسے کہیں ربنا تو غلط ہوگا کیونکہ اس کو ہم پتلا کر رہے ہیں. تو را پہ اگر فتح آ جائے، دیکھیں را پہ فتح آئی بھی اور رحیم میں بھی اور ربنا میں بھی، تو اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھے. دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اگر را پہ دمہ آ جائے یعنی پیش آ جائے تو پھر را موٹا ہوگا. مثلا روزے کونے رو رو روزے کونے رو رو کرنا ہے, اس کو رو نہیں کرنا ہے رو رو. پھر اسی طرح سواد ہے رو سواد ہے رو رو, اس کو رو نہیں کریں سواد ہے رو. تو دیکھیں یہاں پر را پہ دم آئی بھی ہے, روزے کو نیا میں بھی آئی ہوئی ہے اور سواد ہے رو میں بھی آئی ہوئی ہے. تو اس طرح یہ را موٹا ہوگا کیونکہ اس پہ دما یعنی پیش آئی ہوئی ہے. تیسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے فتح آ جائے زبر آ جائے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں مرحمتن میں را پہ سکون آیا ہوا ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے یعنی فتح ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے مر مر حمتن مر حمتن, اس کو مر نہیں کرے مر مر. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں عرش میں را ساکن ہے اس سے پہلے فتح آئی ہوئی ہے یعنی زبر آیا ہوا ہے تو اسے کہیں گے عرش عرش اور کریں گے ار نہیں کریں گے عرش. تو یہ کنڈیشن آئی تیسری کہ را ساکن ہو اس سے پہلے فتح ہو. تو را ساکن سے پہلے اگر فتح آ جائے تو پھر وہ را موٹا ہوگا. پھر چوتھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے دمہ آ جائے پیش آ جائے تو پھر یہ را موٹا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر یہاں غرفتن میں دیکھیں را ساکن ہے اور را سے پہلے یہ غین آ رہا ہے, غین کے اوپر دمہ آئی بھی ہے پیش آیا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے غرفتن غر غر غرفتن, اس کو غور نہیں کریں غور کر کے نہیں کریں گے غور پتن. پھر مرسلین میں دیکھیں را ساکن ہے اور میم جو ہے را ساکن سے پہلے آئی ہوئی ہے تو میم پہ دما آئی ہوئی ہے پیش آئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اسے پڑھیں گے مرسلین مر مر مرسلین. مر نہیں کریں گے مر وہ غلط ہوگا مرسلین. پھر پانچویں کنڈیشن دیکھیں را ساکن ہو اور اس سے پہلے غیر اصلی زیر ہو کسرہ ہو. یہ تھوڑا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. جن کو ٹرانسلیشن آتی ہے قرآن کی جو ورڈز ہیں ان کی ٹرانسلیشن جسے بھی آتی ہے اس کے لیے بہت ایزی ہے. تو یہاں دیکھیں یہ عامر ارتابو میں عام تھا پہلے یعنی اصل میں دیکھا گیا تو عام ہے میم پہ سکون تھا لیکن اس کو کسرہ دی گئی ہے کیونکہ دو ساکن لیٹر جو میم ہے وہ بھی ساکن ہے یا را آ گئی ہے وہ بھی ساکن ہے تو دو ساکن لیٹر ہم جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے اس لیے ہم نے یہاں پر کسرہ دی بھی ہے زیر دی بھی ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں التقائے ساکن عربی میں کہتے ہیں دو ساکن ملنا تو اس کی وجہ سے یہاں کسرہ دی ہوئی ہے. تو یہ اگر غیر اصلی کسرہ ہو یعنی اصل میں یہ کسرہ نہیں تھا زیر نہیں تھی بلکہ سکون تھا اور یہاں پر کسرہ دی ہوئی ہے تو ایسے اگر غیر اصلی کسرہ را ساکن سے پہلے آ جائیں تو پھر یہ را موٹا پڑا جائے گا. یہاں دیکھیں میرو تیبو میرو میرو میرو کریں گے میرو, اگر میر کریں گے تو غلط ہوگا میرو تیبو میرو تیبو. اسی طرح یہاں پر بھی سیم ایکسپلینیشن ہے. دیکھیں یہاں لیمن لیمن تھا لیمن یعنی نون پہ سکون تھا اور پھر دو ساکن لیٹر ساتھ نہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لیے کسرہ دی بھی ہے. اس کے لیے یہ غیر اصلی کسرہ ہے زیر ہے تو ہم اس کو اگر پڑھیں گے یہ را کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے لیمن روتے دعا لیمن روتے دعا لی من نیرو نیرو نیرو کریں گے نیر نہیں کریں گے لیمن روتے دعا دوت کو بھی موٹا پڑھنا ہے یہاں پر. تو یہ پانچویں کنڈیشن تھی کہ را ساکن سے پہلے اگر غیر اصلی کسرہ ہو تو پھر را موٹا پڑا جائے گا. چھٹی کنڈیشن وصلن میں یہ آتی ہے کہ را ساکن ہو, را ساکن سے پہلے کسرہ آئی بھی ہو, لیکن اس کے بعد والا حرف ہے وہ مفخم ہو, موٹا ہو اور اس پہ زبر ہو یعنی فتح ہو. اگر دیکھا جائے, صرف اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے زیر آئی ہوئی ہے, کسرہ آئی ہوئی ہے, تو صرف اگر یہ دیکھیں گے تو یہ پتلا ہوگا را. لیکن آگے دیکھنا ہے ہمیں کہ آگے کا جو حرف ہے وہ موٹا ہے. اچھا موٹا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس پہ اگر زبر آ رہی ہے, فتح آ رہی ہے, تو پھر وہ موٹا پڑا جائے گا را. تو اس میں دیکھیں ایک یہاں پر تین مثالیں ہیں. میر سواد میں میر سواد دیکھیں را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے زیر آئی ہوئی ہے, اس کے بعد سواد جو ہے موٹا حرف ہے, مفقب حروف جو ہے اس میں ہم دیکھے تھے خص دوغتین قیض, تو خص سواد ہے نا, تو یہ سواد جو ہے یہ موٹا حرف ہے جس کی وجہ سے ہم یہ را کو موٹا پڑھیں گے. میرو سواد, اگر میں کہوں میر تو غلط ہوگا, میرو کہنا ہے, میرو سواد. اسی طرح یہاں دیکھیں قرطاس میں را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے کے یہ کسرہ آئی ہوئی, زیر آئی ہوئی, اور اس کے بعد را ساکن کے بعد تو آئی ہوئی جو خص دو تین قیز کا حرف ہے, تو یہ پھر موٹا پڑھیں گے. قیرو توس قیرو قیرو رو رو قیرو, اس کو قیر نہیں کریں گے, قیر نہیں کریں, قیرو توس. پھر یہاں پر ایک مثال اور ہے, فرقتن میں را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے کسرہ آئی بھی اور اس کے بعد قاف خص دو تین قیز قیز میں قاف آ گیا, تو پھر یہ موٹا حرف ہے, تو اس کو ہم پڑھیں گے فیرو قوتن اس کو فیرو کریں گے, فیر نہیں کریں گے, فیرو قوتن. تو یہ کنڈیشن بھی چھٹی کے را ساکن سے پہلے کسرہ ہو, زیر ہو, اور مفخم حرف فتح والا ہو, زبر والا, تو یہ پھر موٹا را ہوگا. ابھی چلتے ہیں ہم وقف کی طرف. جب ہم وقف کریں گے را پہ اس وقت سکون نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ حرکت ہوگی, زیر ہوگا, زبر ہوگی, پیش ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اگر وقف کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے, وہ را کو ساکن کر دیں گے. را ساکن ہونے کے بعد پھر کنڈیشنز بنتی ہیں کہ وقفن میں دیکھیں, پہلی کنڈیشن یہاں پر را ساکن ہے, اس سے پہلے زبر آ گئی ہے, فتح آ گئی ہے. تو یہاں دیکھیں الکبرو را, دیکھیں را پہ زیر ہے, لیکن ہم نے اس کو سکون اس لیے دیا ہے کہ ہم اسٹاپ ہو رہے ہیں یہاں پر, اور اس سے پہلے یہ با آئی ہوئی, با پہ زبر ہے, فتح ہے, تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ یہ دیکھیں گے پیچھے کیا ہے. اگر سکون والا را ہے تو پیچھے کیا ہے, پیچھے زبر ہے, فتح ہے, تو اس کی وجہ سے ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. الکبر, اس کو الکبر نہیں کریں, کبر کریں گے تو وہ تھن ہو جائے گا, آپ کی لپس بھی اسپریڈ ہوگی اور منہ کے اندر سے وہ موٹائی کی آواز نہیں آئے گی, تو الکبر کرے کبر. پھر وقفن میں دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ را ساکن ہو, را ساکن سے پہلے دمائی پیش آیا ہوا ہو. تو یہاں دیکھیں نزوری میں را ہم ساکن کریں گے بنسبت یعنی اس کے کسرہ کے, کیونکہ ہمیں اسٹاپ کرنا ہے, اس لیے ہم اس کو سکون دیں گے. تو یہاں اگر سکون دے دیں تو پھر ہم پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ پیچھے والا حرف ہے اس پہ کیا ہے, اس پہ دم آ رہی ہے, پیش آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. نوزر نہیں کریں گے. اگر ہم سپوز اسٹاپ نہیں کر رہے, کنٹینیو وسلن پڑھ رہے تو نہیں یہ کریں گے, تو تب اس وقت را پتلی ہوگی, نزوری ری ہو گئی, روئی نہیں کریں گے اس کو. تو یہ ہم وقف کا دیکھ رہے ہیں کہ وقفم جو ہے وہ ہم اگر وقف کر رہے تو سکون دیے, تو اس کے پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ حرف پہ کیا آ رہا ہے, فتح آ رہی ہے یا دمہ آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ را کو موٹا پڑھنا ہے یہاں پر, فتح آ گئی تو بھی موٹا, دمہ آ گئی تو بھی موٹا پڑھنا ہے. پھر تیسری کنڈیشن, ہم نے وقفاً اس کو رو کو سکون دے دیا, ساکن کر دیا, اور اس سے پہلے الف دیکھیں گے. الف اگر آ رہی ہے تو دیکھیں وقفہ میں رو کو ہم نے سکون دے دیا, کیوں؟ کیونکہ اسٹاپ کرنا ہے. اس سے پہلے دیکھیں الف آ رہی ہیں, تو الف آنے کی وجہ سے ہم اس رو کو موٹا کریں گے, غفر غفر, اس کو غفر نہیں کرے, اسپریڈ نہیں کرے لپس کو, غفر اندر سے آواز نکالے, موٹی آواز. اوکے, تو یہ تیسری کنڈیشن ہوگی کہ را ساکن سے پہلے یہ الف آ گیا. چلے چوتھی کنڈیشن دیکھتے ہیں, را ساکن ہے, اس کے پہلے بھی کوئی ساکن لیٹر ہے یا کے علاوہ, کیونکہ یا اگر آ جائے را ساکن سے پہلے تو وہ کسی بھی حالت میں را ہم پتلا ہی کریں گے, مرقق ہی کریں گے. لیکن یا کے علاوہ کوئی اور حرف آیا ہوا ہے اور اس پہ سکون بھی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم پیچھے آ کے دیکھیں گے کہ اچھا اس کے بھی پیچھے کیا آ رہی ہے, کون سی حرکت آ رہی ہے. اگر فتح آ رہی ہے, زبر آ رہا ہے, تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. مثلا یہاں دیکھیں القدری میں را ہم باوجود اس کے کہ اس پہ زیر ہے ہم اسٹاپ کر رہے ہیں, اس لیے اس کو سکون دے دیے. اچھا پیچھے آ کے دیکھ رہے تو دال آ رہی ہے, دال تو یا لیٹر نہیں ہے, یا آتی تو ہم اس کو پتلا ہی کرتے را کو, لیکن یا نہیں ہے, تو یہ دال جو ہے اس پہ بھی سکون آ رہی ہے, تو پھر بہت کنفیوژن ہو گیا کہ یہ نہ ہی فتح ہے نہ دمہ ہے. تو پھر اور پیچھے آ کے دیکھیں کہ اور پیچھے جو لیٹر ہے اس پر کیا آ رہی ہے, تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح آ رہی ہے, زبر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ را ہم کو موٹی کر کے پڑھنی ہے. تو یہاں دیکھیں القدر القدر, رو رو اس کو را نہیں کریں, القدر. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں النصر میں, یہاں پہ دیکھیں را کو ہم دمہ ہونے کے باوجود ہم اسٹاپ کرنے کے لیے اس کو سکون دیں گے, پیچھے دیکھ رہے ہیں تو اس پہ سکون آئی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے تو وہاں پر فتح آئی ہوئی. تو اس کی وجہ سے ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ فتح آئی ہوئی ہے, سکون کے پیچھے اور ایک فتح ہے, تو اس کی وجہ سے ہم اس را کو مفخم کریں گے. النصر النصر را کو موٹا پڑھیں گے, نصر نہیں کریں گے, را نہیں کریں گے, رو رو کریں گے. النصر اگر ہم اسٹاپ بھی نہ کرتے ہیں, وصلن بھی پڑھتے تو بھی موٹی ہی ہوتی, کیونکہ یہاں پر دمہ آئی ہوئی. تو یہ ہو گئی چوتھی کنڈیشن. پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلا والا حرف یا ساکن نہ ہو, یا نہ ہو کوئی اور لیٹر ساکن ہو, اور اس سے پہلے دمہ آ جائے, پیش آ جائے, تو پھر را وہ پھر موٹی ہوگی. مثال کے طور پر یہاں دیکھیں الامور میں را پہ ہم سکون دیں گے کیونکہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں, اس سے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے جو یا لیٹر نہیں ہے, واو پہ بھی سکون کا سائن ہے, یہ بھی ساکن ہے, تو یہاں پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پر دمہ آئی ہوئی ہے, پیش آئی ہوئی, تو پھر اس را کو ہم موٹا کریں گے. الامور الامور, رو رو کے را نہیں کریں. اسی طرح یسری, اس میں دیکھیں یسر, را کو ہم اسٹاپ کرنے کی وجہ سے سکون دیں گے. اور پھر اس پہ راہ پہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں, سکون مطلب زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو, تو ہم جب اسٹاپ کر ہی رہے تو یہاں پر ہم سکون دیں گے. اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو سین ہے جو یا لیٹر نہیں ہے لیکن اس پر سکون آ رہی ہے, تو اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر دم آئی ہوئی, تو اس کو ہم کہیں گے یسرو یسرو, یسر نہیں کریں گے, ر نہیں کریں گے, رو کریں گے رو. تو یہ کنڈیشن آتی ہیں. یہ دیکھیں آپ اگر دیکھا جائے تو بہت ایزی ہے کنڈیشن سارے, وصلن بھی اور وقفن بھی. پہلی بات یاد رکھیں کہ را پہ اگر فتح آ جائے یا دمہ آ جائے تو پھر را ہمیشہ موٹی ہوگی. اگر را ساکن سے پہلے زبر آئے فتح آ جائے تو را ہمیشہ موٹی ہوگی. دیکھیں را ساکن ہے, اس سے پہلے زبر آ گئی. را ساکن سے پہلے دمہ آ جائے تو پھر را موٹی ہوگی. یہ دیکھیں یہاں پر وصلن بھی یہی رول ہے اور وقفن بھی یہی رول ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے تو پھر را موٹی ہی ہوگی. ایزی ہو گیا. آپ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش, ویسے بھی ہم نے دیکھا را پہ زبر یا پیش ہو جائے تو وہ موٹی ہوتی. یہاں پر ایک اور کنڈیشن دیکھیں, را ساکن سے پہلے غیر اصلی کسرہ, جو اصل میں کسرہ نہیں تھا بلکہ دیا گیا ہے کسرہ, تو را ساکن سے پہلے غیر اصلی کسرہ. پھر کنڈیشن آ گئی را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو. صرف یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پتلی را ہے لیکن آگے کا حرف ہے وہ موٹا حرف ہے, کز والا حرف ہے اور اس پہ فتح آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ را موٹا ہو گیا. اب دیکھیں اسی میں اس میں جو وقفن بھی دیکھا گیا تو وقفن اور وصلن را ساکن سے پہلے فتح یا دمہ جو ہے وہ سیم کنڈیشن آ رہی ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ را ساکن سے پہلے الف آئی بھی ہے جو وقفن ہم دیکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو موٹا کریں گے را کو. اب یہاں پر دیکھیں وقفن میں را ساکن ہے, اس سے پہلے والا بھی حرف ساکن ہی ہے یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہے, تو یہاں پر آپ کریں تو کریں کیا, تو کچھ نہیں کرے, پیچھے جا کے دیکھیں کہ زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر اور پیش آ رہی ہے فتح یا دمہ آ رہی ہے تو پھر ہمیں را کو موٹا کرنا ہوگا. تو یہ کنڈیشنز آتی ہے, بہت ایزی ہیں, جسٹ آپ پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ آسانی ہو ہی جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں, صرف پریکٹس کرنا ہوگا. اور ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ آپ نے قرآن سے کہ ہر طرح کے جو میں نے بتائی ہوں موٹے را پڑھے جانے والے حروف وہ تین تین ڈھونڈ کے نکالے. میں زیادہ تکلیف نہیں دوں گی آپ کو, پانچ پانچ نہیں کہہ رہی ہوں, صرف تین تین ڈھونڈ کے نکالے جو اس میں نہیں پڑھایا گیا ہے وہ نکالے, لکھیں اور قاریوں سے سنیں, ضرور سنیں اور پڑھنے اور پڑھانے والے بنیں, لرن بھی کریں ٹیچ بھی کریں. اور ہو سکتا ہے آپ کی یہ شروعات ہو دین کی طرف آنے کی, اور ہو ہی نہیں سکتا جب کوئی بندہ پہلے دین میں نہیں تھا اور پھر بعد میں دین سیکھنے یا سکھانے آئے تو کوئی لیگ پولنگ نہ ہو, ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہ کوئی آپ کے ٹانگ کھینچنے آ جائے گا. تو آپ پرواہ نہیں کریں, یہ قانونی ہے. پہلے انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی لیگ پولنگ کرتا ہے, بعد میں انکریج بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈریے نہیں, آپ سیکھتے اور سکھاتے رہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ان کی آج مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب آپ دین کا کام کریں نا, سیکھیں یا سکھائیں, اور اگر کوئی لیگ پولنگ نہ ہو, آپ کی کوئی ٹانگ کھینچنے والا نہ ہو, تو سمجھے کہ آپ میں کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں دی جا رہی ہے. تو وہ مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے ان کے بعد کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دین سیکھنے یا سکھانے والے بنے اور پیچھے والے ہماری ٹانگ نہ کھینچیں. تو یہ ہوتے ہی رہے گا, آپ ان کی طرف نہ دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمارے ساتھ قبر میں یہ کوئی لوگ آنے والے نہیں, صرف ہمارے اعمال جانے والے. میں ایک حدیث سنا کر یہ لیکچر ختم کرتی ہوں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا کام یعنی اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے, البتہ تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے, صدقے جاریہ, پھر فائدہ مند علم, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے رہے. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے مفہوم بتائی. میں جب بھی کہتی ہوں میں ایک حدیث سناتی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں, کیونکہ حدیثیں تو عربی میں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہی ہوں. تو دیکھیں, جو انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ میں کیا لے کے جاتا ہے, تو یہ تین چیزیں لے کے جاتا ہے جس کا اسے صدقے جاریہ, یعنی دوسری چیزیں جو اس نے عمل کیا تو وہ لے کے ہی گیا ہے, لیکن صدقے جاریہ یعنی وہ فوت ہو گیا لیکن پھر بھی اس کے جو اعمال ہیں جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے اس کے وہ اعمال اس کے لیے صدقے جاریہ یعنی وہ کرتے ہی رہے. ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ جو کام کر کے گیا ہے یا کچھ چھوڑ کے گیا ہے وہ صدقے جاریہ اس کے لیے بن رہا ہے, اس کے لیے وہ عمل ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اس میں ایک بتایا گیا ہے کہ فائدہ مند علم, جو فائدہ مند علم ہے اس نے سکھایا, سکھایا اور جو بھی چھوڑا ہے اس نے علم پیچھے, تو وہ علم جو لوگ سیکھ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اس پر, تو اس کا بھی اجر. یا اس نے کوئی ایسی بک شائع کی ہو کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, تو وہ اس نے کوئی دینی کتاب چھوڑی ہو تو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو, تو وہ علم اسے صدقے جاریہ بنے گا اس کے لیے. اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہیں وہ بھی اس کے لیے صدقے جاریہ بنے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہم نے اس دنیا میں جو عمل کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے ہی, لیکن صدقے جاریہ والے کام جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس دنیا میں وہ بھی ہمارے لیے ایڈ ہوتے رہیں گے اس وقت بھی انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھاتے بھی جائیں, سیکھنا ہے اور سکھانے والے دونوں بنے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ یہ ہم آج کا لیکچر فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.